Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. मैं तुम्हें तो चीजें दिखोलू, तू मैं ते वेकू नाम बते। मैं तुम्हें तो चीजें दिखोलू, तू मैं ते वेकू नाम बते। La clé. ये चाबी छ, ये चाबी छ। Le verre. ये गिलास छ, ये गिलास छ। La montre. ये घड़ी छ, ये घड़ी छ। Les lunettes. ये ऐनक छ, ये ऐनक छ। Le téléphone. ये टेलीफोन छ, ये टेलीफोन छ। Le peigne. ये कंघी छ, ये कंघी छ। Les ciseaux. ये कैंची छ, ये कैंची छ। Le rasoir. ये उस्तरा छ, ये उस्तरा छ। L'enveloppe. ये लिफाफा छ, ये लिफाफा छ। Le crayon. ये कलम छ, ये कलम छ।